Szczegóły w placówkach banku oraz na bankmillennium.pl. Bank Millennium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Program trzeci po godzinie 16. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, jak zwykle do godziny 19. 8 kwietnia, środa, mamy serwis. Anna Kowalik-Brancati. Bezprecedensowa tarcza antykryzysowa, do firm trafi co najmniej 100 miliardów złotych. W serwisie też apel o spędzanie świąt wielkanocnych w gronie osób, z którymi na co dzień mieszkamy, i wielkanocna paczka dla samotnych. Do dziś przyjmowane są zgłoszenia. Co najmniej 100 miliardów złotych trafi do polskich przedsiębiorstw. Rząd ogłosił nowy pakiet pomocowy w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. To tak zwana tarcza finansowa dla firm. Jej założenia przedstawiono na konferencji prasowej w kancelarii premiera. Szczegóły zna Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, jak w praktyce będzie działać nowa tarcza? Celem programu jest utrzymanie od 2 do 4 milionów miejsc pracy, dlatego rząd przekaże firmom subwencje, które będą udzielane na 3 lata. Spłaty zaczną się dopiero w drugim roku. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył jednak, że nawet 75% tej subwencji będzie mogło być środkami bezzwrotnymi. Ta subwencja będzie umarzana i będzie zależała od tylko dwóch czynników. Od tego, czy będą utrzymywane miejsca pracy w proporcji, która jest określona w programie, oraz od utrzymania działalności gospodarczej, bo to jest warunek wstępny. Chcemy, żeby polskie firmy nie padały, żeby polskie firmy się obroniły w tym kryzysie. Dla mikrofirm górny pułap subwencji będzie wynosił 300 tysięcy złotych, dla małych i średnich 3,5 miliona. Będą się mogły o nie starać firmy, których obroty spadły w ostatnim czasie co najmniej o 1/4. Prezes NBP Adam Glapiński dodał, że program ruszy jeszcze w kwietniu. Są wszystko niesamowicie wielkie sumy, które w najbliższych 2-3 tygodniach będą docierały do przedsiębiorców. To wszystko są pieniądze, które nie są drukowane na zapleczu Narodowego Banku Polskiego i przynoszone świeżutko, tylko one muszą być przez odpowiedni mechanizm finansowy zapewnione. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd przedstawi program ponownego otwierania poszczególnych branż gospodarki zaraz po świętach wielkanocnych. Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację. Zero wyjazdów do znajomych i rodzin. Specjaliści apelują, by na święta wielkanocne zostać w domu. Jeżeli nie zachowamy zasady dystansu społecznego, kilka dni po Wielkanocy możemy się spodziewać znaczącego wzrostu liczby zachorowań, mówi profesor Włodzimierz Gut. Taką zasadę już widać na podstawie dotychczasowych danych. Wykres idzie w górę kilka dni po ciepłym weekendzie, dodaje wirusolog. Mniej więcej za 5-6 dni, bo tyle trwa okres wylęgania dla tego wirusa, jest skok w stosunku do tego dnia. To się łączy z akurat sobotami, niedzielami czy z dniami, kiedy jest coraz cieplej, coraz ładniej i część ludzi nie chce przestrzegać zasad gry. W Polsce potwierdzono 5 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 136 osób. Do 14,5 tysiąca wzrosła liczba ofiar koronawirusa w Hiszpanii. W ciągu ostatniej doby zmarło ponad 750 osób, czyli więcej niż dzień wcześniej. Mimo to Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że sytuacja zaczyna się powoli poprawiać. Hiszpania to oprócz Włoch najbardziej obecnie dotknięty koronawirusem kraj na świecie. 757 nowych zgonów oznacza, że po kilku dniach, gdy liczby ofiar podawane dobowo zmniejszały się, znów nastąpił wzrost. Hiszpański minister zdrowia Salvador Illa twierdzi jednak, że widać już drogę do poprawy sytuacji. Z żalem informuję, że mamy w sumie 14,5 tysiąca ofiar. Dane potwierdzają jednak stabilizację krzywej. Osiągnęliśmy już pierwszy szczyt i jesteśmy w fazie spadku. Większość ofiar koronawirusa w Hiszpanii to osoby powyżej 70 roku życia. Liczba wszystkich zakażonych od początku epidemii w tym kraju to 146 tysięcy osób, czyli więcej niż we Włoszech. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jeszcze tylko dziś mogą się zgłaszać ci, którzy chcą otrzymać śniadanie wielkanocne dla samotnych. W tym roku nie ma tradycyjnego spotkania. Potrzebującym hermetycznie zapakowane paczki z posiłkiem, stroikiem i drobnym upominkiem w niedzielny poranek rozwiozą wolontariusze, mówi Piotr Kochanek, wiceprezes Fundacji Wolne Miejsce. Wszystkich chętnych do przyjęcia takiego śniadania zapraszamy do wypełnienia formularza internetowego, który jest dostępny na stronie wolnemiejsce.pl lub telefon. Czynna jest całodobowa infolinia Fundacji Wolne Miejsce pod numerem telefonu 32 723 2828. Inicjatywa Fundacji Wolne Miejsce dotyczy mieszkańców Warszawy, Łodzi i miast Górnego Śląska i Zagłębia. Dwa unikatowe albumy w związku z

Na te święta Lidl ma niespodziankę pełną słodyczy. Słodką akcję 2 plus 1. Kup w Lidlu 3 opakowania dowolnych słodyczy marki Favorina, a najtańsze z nich kupisz za 1 grosz. Akcja trwa od 2 do 8 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Lidl. Więcej na radość z życia. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 10 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Grupa The Rembrandts. Andrzeju, witam. Dzień dobry. Halo, krótko proszę. O 14 w wiadomościach trójki była taka rozmowa o zmianie opon w samochodzie podczas jakiejś tam kontroli. Troszeczkę byłem zajęty, bo obsługiwałem klienta w sklepie, ale do sedna sprawy. I prawdopodobnie tych opon nie można wymienić i jest to karalne. Czy po prostu, no, czy ja to dobrze usłyszałem, no prosiłbym to sprawdzić, na pewno to zainteresuje innych słuchaczy też. Czy można rozmawiałem, to wymieniać, czy nie? Wrócę do tego, aczkolwiek rozmawiałem z oficerem prasowym Komendy Głównej Policji. Zalecenia są takie, aby z tą wymianą po prostu się wstrzymać. A poza tym, owszem, można narazić się na mandat, na przykład w punkcie wymiany, kiedy okaże się, że jest kolejka, za duża kolejka. A 13 minut po godzinie 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się, proszę państwa, z Brukselą. Tam Beata Płomecka. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. W wielu państwach, co nie jest tajemnicą, na czele z Włochami, Hiszpanią, politycy nie kryją swojego oburzenia powolnością, bezradnością Unii Europejskiej, brakiem pomysłów na wspólne działania. Pomysły wreszcie się pojawiły. Minionej nocy, chyba nad ranem, zakończyło się to słynne spotkanie ministrów finansów strefy euro. Czym się zakończyło? Fiaskiem. To znaczy dyskusje były rzeczywiście, trwały 16 godzin, rozpoczęły się wczoraj po 16, skończyły się, no już właściwie rano to było, po 8, kiedy szef Eurogrupy poinformował, że zawiesza obrady, zakończył je i jutro ponownie unijni ministrowie finansów będą rozmawiać. Pomysły się pojawiły rzeczywiście, tak jak pan powiedział, natomiast nie ma zgody całej Unii Europejskiej, a właściwie nie ma zgody kilku krajów Eurolandu. Znowu odżyły te podziały na północ i południe, te podziały, które mieliśmy po kryzysie finansowym z 2009 roku, czyli oszczędna północ, która nie chce wydawać pieniędzy, nie chce płacić rachunków za południe. Północ szeroko rozumiana, bo oprócz Finlandii, Szwecji, także Holandia, Niemcy, to są kraje, które nie chcą się zgodzić na uwspólnotowienie długu w strefie euro, czyli emisję tak zwanych koronaobligacji, wspólnych papierów. No, mówiło się... A po drugiej stronie są Włochy wspierane przez Hiszpanię. No, Włochy najbardziej dotknięty kraj kryzysem. Hiszpania zresztą też, gdzie wszystko praktycznie stoi, gospodarka stoi. Włochy miały do tej pory, mają jeden z najwyższych długów publicznych w Unii Europejskiej. Uważają, że absolutnie pomoc całej Unii Europejskiej musi być ambitna i musi być na tyle mocna, by udźwignąć, poddźwignąć te gospodarki i odbudować je po kryzysie. Mówiło się o takim pakiecie ratunkowym na poziomie 100 miliardów euro. To wysokość takiego pożyczkowego pakietu dla pracowników. Pakiet przygotowany przez Komisję Europejską. No ale jak słyszymy, na razie rozmowy trwają. Jeśli chodzi o ten pakiet, panie redaktorze, to jest, kraje członkowskie gotowe byłyby się na niego zgodzić. To jest takie potocznie nazwane ubezpieczenie od bezrobocia. Rzeczywiście 100 miliardów euro pożyczek na sfinansowanie dochodów tym pracownikom, którzy byliby zwolnieni w firmach, które są na tymczasowym przestoju, i tylko że to są pieniądze, które te pożyczki opierałyby się na gwarancjach państw członkowskich. Państwa członkowskie miały wydać 25 miliardów euro, to generowałoby 100 miliardów euro. Na to Holandia miała problem z tym, jak się dowiedziałam nieoficjalnie podczas tych obrad, ale bo chciała jasnego ograniczenia, że ten system już po wyjściu z kryzysu przestanie działać. Więc na to może i by była zgoda, ale myślę, że te dwie rzeczy, to znaczy pierwszą, którą wspomniałam, czyli uwspólnotowienie niedługu, czyli wspólne obligacje, na to na razie nie ma zgody. No i jeszcze jest, nie zapominajmy, fundusz ratunkowy dla strefy euro. Też powstał po 2009 roku, po tym kryzysie finansowym. Pojawiła się propozycja tej nocy, żeby 500 miliardów euro z tego funduszu dać krajom, które najbardziej ucierpiały. Tylko że jest problem, ponieważ kiedy tworzono ten fundusz po kryzysie finansowym z 2009 roku i kiedy korzystały z niego na przykład Grecja, Portugalia, Hiszpania czy też Włochy, to kraje musiały się zobowiązać do czasami drastycznych, bolesnych reform, jak to było w przypadku Grecji, to na pewno. Reform finansów publicznych. I teraz Włochy mówią, że koronawirus to jest ogólnoeuropejski problem i trudno wymagać od krajów, które już cierpią z powodu kryzysu, żeby wprowadzały kolejne reformy. Dlatego Włochy uważają, że nie powinno być żadnych warunków. No tutaj kraje północy, Holandia, Niemcy, Finlandia, Szwecja mówią, że absolutnie te warunki powinny być jakoś określone, bo nie można od tak wydawać pieniędzy bez żadnego pokrycia. Więc to są dwa problemy, z którymi jutro znowu się zmierzą unijni ministrowie finansów i to jest cała odpowiedź, to miałaby być odpowiedź całej Unii Europejskiej, taki program ratunkowy, bo to, o czym my do tej pory mówiliśmy, czyli te 100 miliardów euro polegających na gwarancjach państw członkowskich w formie, to jest propozycja Komisji Europejskiej, te wcześniejsze fundusze Komisji Europejskiej, 37 miliardów euro, to są i teraz zgoda na przesuwanie, wykorzystanie pieniędzy jeszcze nie zakontraktowanych, no to cały czas mówimy o tych pieniądzach z obecnego unijnego budżetu, nic ponadto. Natomiast ten program, nad którym teraz pracują unijni ministrowie finansów, no to już mówimy o jakimś większym pakiecie i bezprecedensowym, jeśli tylko byłaby zgoda. Problem, jak sądzę, jest jeszcze jeden i kto wie, czy nie najpoważniejszy, który ujawni się po tym wszystkim, jak ten koszmar się skończy. Do 30% spadło poparcie dla Unii we Włoszech. Takie wyniki wczoraj opublikował sondaże dziennik Il Giornale. No przybywa krytyków Unii. Wśród krytyków znalazł się m.in. prezydent Czech, Miloš Zeman. Powiedział, że Unia zawiodła i że sprzeciw swojego czasu przewodniczącej komisji Ursuli von der Leyen wobec zamykania wewnętrznych granic między państwami przyczynił się do rozprzestrzeniania się wirusa. Bardzo mocne oskarżenie. Publicyści przewidują, że kiedy ten koszmar, jak mówię, skończy się, no będą państwa, które być może będą rozważały opuszczenie Unii. Wskazuje się tutaj na Włochy. Wskazują publicyści na to, no i nie bez podstaw, że należy liczyć się ze wzrostem nastrojów antyunijnych, zwłaszcza kiedy przyjdzie duże bezrobocie, duża bieda. Czy w Brukseli komentuje się takie scenariusze, bo one są dla nas wszystkich bardzo groźne? ten niedawny sondaż rzeczywiście spadającego poparcia we Włoszech został odnotowany. Różnie to było komentowane, czy aby nie jest to wina też klasy politycznej, która w taki, a nie inny sposób przedstawia Unię Europejską. W samej Brukseli różnie się to komentuje. Natomiast co do krytyki Komisji Europejskiej, to rzeczywiście nie tylko prezydent Czech krytykował Komisję za to, że ona z kolei krytykowała kraje członkowskie za zamykanie granic. Zresztą Komisja Europejska chyba po tygodniu się zreflektowała, bo po jakimś czasie już nie mówiła ta krytyka nie była taka łatwa, tylko że Komisja Europejska mówiła, że przyjmuje do wiadomości niektóre decyzje krajów. Ona sama uważa, że wirus nie zatrzyma się na granicy, ale państwa członkowskie i tu przyznawała, że to jednak decyzja państw członkowskich, bo to są kompetencje państw członkowskich, suwerenne, jeśli chodzi o ochronę własnych granic, więc Komisja Europejska tę swoją krytykę później łagodziła, jakby reflektując się, że ta wcześniejsza była jednak nie na miejscu. No a co do w ogóle działań Unii Europejskiej krytyki, na tyle działa Komisja Europejska, na ile unijne kraje do tej pory pozwalały. Kompetencji nie ma, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Działa tam, gdzie może w gospodarce. Tak tłumaczy się Komisja Europejska. No i stąd decyzja o złagodzeniu zasad, jeśli chodzi o przyznawanie pomocy publicznej, jeśli chodzi o przesuwanie pieniędzy między funduszami. No ale tu z kolei państwa członkowskie od razu odpowiadają, że w dalszym ciągu to są pieniądze, które już były, nie ma niczego nowego, a już najwyższy czas, żeby jednak Unia Europejska, ale to jest też krytyka samych rządów, że najwyższy czas, żeby się jednak państwa członkowskie porozumiały. Były takie apele nawet wczoraj przed spotkaniem ministrem finansów, że to już nie jest czas na spory, to nie jest czas na odgrzebywanie tych starych podziałów na północ-południe, że teraz absolutnie to jest sytuacja bezprecedensowa, kryzys bezprecedensowy, nawet w Belgii mówi się, że to porównywalne z 1927 rokiem, to jest kryzys, kiedy trzeba odłożyć na bok wszystkie spory i zdecydować się na program ratunkowy dla Eurolandu, bo jak dzisiaj na tym nieformalnym, na tym spotkaniu, jak się dowiedziałam nieformalnie, Komisja Europejska ma wyniki, że PKB Eurolandu może się nawet skurczyć o 10%. No tak katastrofalnej sytuacji Euroland chyba by jeszcze nie przeżywał, więc sytuacja jest naprawdę poważna. A Euroland to jest 85% unijnego PKB, czyli to, co się dzieje w Eurolandzie, ma absolutnie wpływ na całą Unię Europejską. Czas najwyższy na działanie. Dziękuję z Brukseli. Beata Płomecka. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you? Panie Marianie, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Troszkę pan musi ściszyć radio, bo będziemy mieli problem z porozumieniem się. Udało się? Tak. Słucham pana, panie Marianie. Proszę bardzo. Proszę pana, chciałem się zwrócić do posłów, ministrów. Ja sam nie wiem, kim, z następującym apelem. Naprzód muszę powiedzieć coś o sobie. Mam 85 lat. Jestem po zawale. Mam wsadzone jakieś steny czy coś takiego do serca, żebym mógł żyć. I na każdym kontrolnym badaniu jedno z pierwszych zdań lekarza prowadzącego jest: czy pan wykonuje receptę, którą ma pan zalecone? A co jest w recepcie, panie Marianie? Proszę? Co jest zalecone? Co jest właśnie zalecone? Jest zalecone między innymi, to jest dokładnie, bo ja mam w tej chwili już to nawet na piśmie, odczytuję. Codzienna umiarkowana aktywność fizyczna. Rozumiem, panie Marianie, no jak to zrobić w dzisiejszych czasach? No rzeczywiście jest z tym kłopot, może spróbować po prostu w domu. Dwadzieścia 4 minuty po godzinie 16. Ponad 1 000 000 złotych. To jest, proszę państwa, łączna wartość kar za złamanie obostrzeń związanych z epidemią. Policjanci, żołnierze, strażnicy miejscy cały czas, jak wiemy, patrolują ulice, parki, a nawet lasy, place zabaw, wystawiają mandaty. No, niestety cały czas zdarzają się osoby, które zachowują się, delikatnie rzecz ujmując, troszkę nieodpowiedzialnie. Rząd zapowiada, że jeszcze przed świętami mogą zostać wprowadzone kolejne obostrzenia. O tej sprawie a Mariusz Krzymiński. O wprowadzeniu nowych obostrzeń mówił na antenie Trójki minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski, który jednocześnie podkreślał, że dotychczasowe ograniczenia skutecznie powstrzymują rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce. W tej chwili już zostały wydane mandaty i one są dosyć dotkliwe i bolesne. Myślę, że to jest jednak jakiś sygnał, bo zwiększyliśmy liczbę patroli na ulicach. To naprawdę to nie jest zabawa. Mamy takie też dane, które mówią, że jeżeli byśmy uwolnili ludzi na święta, to byśmy mieli o 10, 20, 30% więcej, a czasami 50% więcej zachorowań. Policjantów w pilnowaniu porządku wspomagają m.in. żołnierze. Służby wykorzystują też do patrolowania drony czy łodzie, mówi młodszy aspirant Agnieszka Nierychła, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Jesteśmy na ulicach miasta, patrolujemy pieszo. Te patrole są wspólnie z żołnierzami tylko po to, aby sprawdzać, na ile mieszkańcy respektują obostrzenia, na ile się do nich stosują. Jesteśmy na placach zabaw, na terenach zielonych, jak również patrolujemy akweny. W tym roku wcześniej niż w latach ubiegłych służby rozpoczęli właśnie policyjni wodniacy. A Polacy, co trzeba podkreślić, w znakomitej większości przestrzegają obostrzeń, ale czasem zdarzają się bardzo nieodpowiedzialne zachowania. W takich przypadkach policja nie ma wyjścia i musi wystawić mandat. Tylko w ubiegły weekend policjanci nałożyli na mieszkańców naszego rejonu 57 mandatów karnych. Były to mandaty karne za grupowanie się w miejscach publicznych, za bezzasadne korzystanie z przestrzeni publicznej. W wielu przypadkach zdarzały się sytuacje, że mieszkańcy przemieszczali się przez całe miasto na wały tylko po to, aby pobiegać ze swoim czworonogiem. Pamiętajmy o tym, że zwierzęta mają tutaj prawo do wyjścia na zewnątrz, no ale wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Nie oznacza to jednak, że za każde wyjście z domu czy spacer zostaniemy ukarani, wyjaśnia rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka. Nie ma w polskich przepisach żadnej podstawy prawnej, która upoważniłaby policjanta do wystawienia mandatu za bieganie, za spacerowanie, za wymianę okon, za mycie samochodów. Policjanci każdą sytuację oceniają indywidualnie i zdarzały się przypadki, że ktoś dostał mandat, ale spacerował czy biegał na przykład w parku. A minister zdrowia podkreśla, że wszelkie takie nieodpowiedzialne zachowania mają ogromny wpływ na przebieg epidemii. Mówiąc wprost, im bardziej będziemy się stosować do zaleceń i przestrzegać ograniczeń, tym szybciej uporamy się z koronawirusem. Nasze interwencje jakoś przesuwają ten szczyt. Niestety nie działają na tyle, żeby zlikwidować epidemię, bo musielibyśmy mieć 3-krotnie większą redukcję kontaktów, a my w tej chwili na poziomie 20 paru %, a powinniśmy mieć 60%, żeby wygasić epidemię. Widzimy, że te krzywe przyrostu, które oczekiwaliśmy, że będziemy już mieli 10 tysięcy, no jednak troszkę są wypłaszczone i to widać, że to efekt tej izolacji. W ciągu 2 tygodni policja nałożyła prawie 12 tysięcy mandatów za niestosowanie się do ograniczeń w poruszaniu się, zgromadzeniach i opuszczaniu miejsca zamieszkania bez uzasadnienia. Zostańmy, proszę państwa, w domach, abyśmy po tym czasie ołowiu, wspólnie, w komplecie spotkali się w Trójce. 28 minut po godzinie 16. Co, Paulina Przybysz? Niech mówią, co chcą, ja jestem wierna snom. I sama dobrze wiem, gdzie jak i co. Nauczył mnie czas upada się, żeby wstać, bo ważne tylko są przyszłe dni. Uciekam stąd w nudy mgle. Nie chcę żyć. Czy do stracenia coś mam? Chyba nic. Nie poddam się, mnie nie złamie nic. Każda z trudnych chwil tylko dodam sił. Marzenia są w nas. Nie trzeba nic, tylko chcieć. Kto się

szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu ubóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Dorota Miśkiewicz, Jerzy Wasowski. Panie Robercie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panu. Ministrze. Ja mam takie krótkie pytanie. Pana ministra jeszcze z nami nie ma, ale myślę, że chciał po prostu pan zadać pytanie. Będzie okazja, ja może w pana przypadku zanotuję. Naszym gościem za 7-8 minut będzie pan Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. A pytanie? Oczywiście. Chodzi mi o taką rzecz. Ja do ubiegłego poniedziałku byłem pracownikiem pewnej dużej firmy, która zatrudnia około 300 pracowników. Około 1/6 załogi zostało zwolnione. Jestem w okresie miesięcznego wypowiedzenia. Ja teraz takie pytanko, czy ta firma będzie mogła liczyć na tą częściową bezwzględną subwencję, o której ci usłyszałem w wiadomościach? I również, czy będzie jakieś inne wsparcie otrzymać, czy to będzie się wiązało na przykład z przywróceniem pracowników do pracy? To chyba, panie Robercie, będzie zależało od czasu ogłoszenia nowych przepisów, bo mówi pan o tarczy antykryzysowej numer 2, czy zwanej także 2.0. Ale zapytam, pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. 20 minut pozostało nam do 17. Epidemia, proszę państwa, sprawiła, że sprawny internet jest na wagę złota. Praca zdalna, szkoła online, dużo wideokonferencji, no i to wszystko bez wychodzenia z domu. Jak radzą sobie z tym sieci teleinformatyczne, a jak nasze domowe urządzenia? O ile dostawcy internetu nie mogą narzekać, o tyle zwykli użytkownicy już czasami tak. Pan Kuba Grygiel przekonał się ostatnio, i to dość brutalnie, co to znaczy stracić połączenie ze światem. No w ostatniej chwili urodziło się jakieś zadanie, które pilnie trzeba było zrobić, coś trzeba było uruchomić, przetworzyć przez system. No i bach, akurat miałem awarię w tym momencie systemu. Walczyłem, jakieś zmiany kabli, przewodów, były nerwy, wisiałem bez przerwy na telefonie. Sytuacja jest wyjątkowa, bo Polacy na masową skalę zaczęli korzystać z internetu w dobie epidemii koronawirusa. Martin Stysiak, Urząd Komunikacji Elektronicznej. Łącza są tym samym bardziej obciążone, ale muszę uspokoić, że jest jeszcze duży zapas. Razem z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi monitorujemy na bieżąco te łącza i jak na razie nie grozi nam tak zwane zapchanie sieci. Mamy dosyć duże obciążenie internetowe w tej chwili, ponieważ praktycznie na bieżąco działają 3 komputery. No, drugie. No, 4 strony, więc to musimy zrobić zdjęcie i wysłać pani. Posiadamy 3 dzieci, mamy zdalne nauczanie, a dodatkowo razem z żoną mamy home office. Dobra, jeszcze jakieś ćwiczenia były? Kiedyś natężenie większe ruchu obserwowano w sieciach w godzinach popołudniowych, wieczornych. Szef Instytutu Łączności, dr inżynier Jerzy Żurek. Dzisiaj ten ruch się wypłaszczył, czyli wzrosła ilość transmisji danych, również w godzinach przedpołudniowych. W niektórych sieciach nawet do 250%, ale to nie wyczerpuje dostępnych pojemności. Mówiąc krótko, sieci sobie radzą. Są punktowe przeciążenia, ale to zależy od technologii i zależy od usługi. Będziesz oglądać, dobrze? Dobra. To? Nie. A co? What don't you comprehend? Troszkę może być gorzej, jeżeli chodzi o serwery dostawców. Łukasz Dec, serwis Telco.in. I to rzeczywiście obserwowaliśmy, obserwujemy i słyszę takie informacje, że jeżeli chodzi o aplikacje komunikacyjne, systemy alertingowe, takie rzeczywiście zdarzają się problemy. Po prostu te narzędzie nie były przygotowane na tak gwałtowną wzrost użytkowania w jednym czasie za dużą liczbę użytkowników. W marcu wydaliśmy zgodę dla operatorów telekomunikacyjnych na zarządzanie ruchem, czyli rozwiązanie, które daje możliwość obniżania trochę jakości, a także rozkładania ruchu. Takie rozwiązanie wprowadziło na chwilę obecną większość państw Unii na zalecenie też Komisji Europejskiej. Dodatkowo jako Urząd Komunikacji Elektronicznej w kwietniu przygotowaliśmy specjalny film dla konsumentów. Ty również masz wpływ na jakość twojego internetu. Narzędzia do pracy zbiorowej, którymi się posługujemy, najpowszechniej e-mail czy jakieś formy telekonferencyjne, które wykorzystują transmisję obrazów i głosu, ale jakość tego obrazu jest wielokrotnie niższa, one summa summarum konsumują dużo mniejsze zasoby transmisyjne, dużo mniejsze zasoby sieciowe niż właśnie VOD wysokiej jakości. No tak naprawdę to też pokazuje, jak człowiek jest uzależniony przy tym home office od takiej rzeczy, która wydawała się czymś do tej pory w zasięgu ręki. Nagle jak odcinamy się od tego internetu, to przyznam, że na początku jest takie uczucie, jakby człowiek, no nie wiem, nie miał jedzenia, nie miał wody, no trochę to aż może przesadzam, ale że człowiek się czuje jak bez ręki. Eksperci radzą, by sprawdzić przede wszystkim przepustowość domowych routerów, zwłaszcza w trybie Wi-Fi, to właśnie te urządzenia, a nie przepustowość sieci, mogą być swego rodzaju wąskim gardłem. Warto o to zadbać, o czym przypomina Kuba Witkowski. Ubawi was ogromnie, w parę chwil palatka ta. Raz w zaprzęgu szły dwa konie, szły w zaprzęgu konie dwa. Pierwszy był to koń posłuszny, który w galop cwał czy trucht. Pięknie ruszał, grzecznie ruszał na najmniejszy bataruch. I jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, na najmniejszy bataruch. Za to drugi koń był hardy, nieposłuszny pędzi wiatr. W biegu szybki, w pysku twardy, furdalejce, furdabat. Zaś gdy chodzi o woźnicę, co na koźle z batem tkwił, bardzo on to kierownicze stanowisko lubił był. Jopi, jopi, jaj, jopi, jaj, stanowisko lubił był. Woźnica dnia każdego myślał mrużąc ślepia złe. Skarce konia niegrzecznego, gotów jeszcze kopnąć mnie. Lecz coś przecież robić muszę, albo z kozła ruszać precz. Autorytet się mnie kruszy, autorytet ważna rzecz. Jupi, jupi, w mordę jaj, autorytet ważna rzecz. Po czym w stajni już przy żłobie ten woźnica bat swój brał. Brał go tego w dłonie obie i grzecznego konia prał, a do niegrzecznego mawiał, zwojąc głos na srogi ton. Jak się będziesz w draniu stawiał, to zarobisz tak jak on. Ty jupi, jupi, szkapowi, i zarobisz tak jak on. Z tej balladki smakowitej niech popłynie morał w świat. Gdy mieć pragnie autorytet bandzior, co ma w ręku bat. Kto się stawia, ten ma z tego mimo wszystko jakiś zysk. A kto słucha i ulega, ten najpierwszy bierze pysk. Jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, ten najpierwszy bierze pysk. Wojciech Młynarski. 14 minut pozostało do 17. Moim gościem jest pan wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. Dzień dobry, witam, kłaniam się panu, panie ministrze. Dzień dobry, witam państwa. Panie ministrze, minister Jadwiga Emilewicz zaprezentowała nowe rozwiązania, nowe zasady, które trafią do tarczy antykryzysowej. Ze zwolnienia na 3 miesiące ze składek ZUS będą mogły skorzystać również firmy zatrudniające do 49 pracowników. Na jakich zasadach zostaną zwolnione w całości ze składki, czy na poziomie 50%? Po pierwsze, pamiętam nasze rozmowy i to, że budziło to pewne kontrowersje, dlaczego tylko te mikrofirmy do 9 osób mają mieć tego typu preferencyjne zasady. Wyszliśmy naprzeciw temu, policzyliśmy. No i rzeczywiście proponujemy w tym rozszerzeniu, żeby także te firmy do 49 osób mogły być zwolnione. I tak jak pan redaktor zasugerował, na ten moment proponujemy, żeby to było 50% składek. Czy po otrzymaniu tej pomocy, mówimy o tak zwanych małych firmach, w tym przypadku do 50 osób zatrudniających, do 49, przepraszam, są warunki dotyczące utrzymania zatrudnienia? Tak, oczywiście. One są zachowane dokładnie tak samo jak w przypadku mikrofirm. I również jest to kryterium spadku obrotów, to jest te 15% w skali 2 miesięcy lub 25% w skali 1 miesiąca. Zainteresował się sprawą by nasz słuchacz, pan Sebastian, który pyta, czy taka firma, bo został niestety przed chwilą zwolniony z dużej firmy zatrudniającej w granicach 300 osób, czy taka firma będzie mogła po tej pierwszej fali zwolnień starać się? Być może tak, bo pewnie liczyć się będzie moment podjęcia decyzji o wzięciu pomocy. Oczywiście. To nie jest na stan początku roku, to jest na moment, kiedy ktoś aplikuje o pomoc i wtedy tak naprawdę patrzymy na wielkość zatrudnienia. Osoby na umowach cywilnoprawnych, czyli osoby, które miały umowy o dzieło, umowy zlecenia, miały otrzymać jednorazową pomoc z budżetu na poziomie 2080 zł. Tę formę, jak rozumiem, pomocy rozszerzamy? Tak, rozszerzamy na 2 kolejne miesiące. To też o tym wspominałem, że ustawa dawała taką możliwość i teraz już jest decyzja, żeby rzeczywiście taką pomoc rozszerzyć na 3 miesiące. Może jeszcze powiem o tym, jakby skąd się biorą te decyzje. One biorą się także z tego, że 1 kwietnia uruchomiliśmy portal i dzięki temu portalowi widzimy w jednym miejscu, które zaproponowane mechanizmy cieszą się największą popularnością. To jest w sumie już 400 tysięcy wniosków złożonych. No i rzeczywiście ogromna większość, 300 tysięcy, czyli 3/4 z tych wniosków, to są prośby, to są wnioski właśnie o to anulowanie ZUS-u przez 3 miesiące. Mhm. Stąd ta propozycja, żeby rozszerzyć to także na te firmy do 49 osób. No a druga bardzo ważna pula to jest ponad 60 tysięcy wniosków właśnie tych osób samozatrudnionych, te 2080 zł na 1 miesiąc, no więc dlatego też widzimy, że to jest ten instrument, który szczególnie dzisiaj potrzebny i dlatego rozszerzamy to na 2 kolejne miesiące. Czyli w sumie to będą 3 miesiące, podczas których będzie można otrzymać na rękę, co ważne, bo to są środki niepodlegające opodatkowaniu, 2080 zł. Pan Maciej ma do pana, panie ministrze, pytanie. Panie Macieju, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, ja mam takie bardzo krótkie pytanie. Proponujecie państwo tą pomoc w zamian za utrzymanie zatrudnienia. Jeżeli nie, to ta pomoc będzie musiała zostać zwracana. Ja mam pytanie, co się stanie, jeżeli sytuacja na rynku dalej będzie bardzo trudna, a rząd wycofa się z jakiejś dalszej pomocy przedsiębiorcom? Wtedy po prostu zostaną zagrożeni długami. Panie ministrze? No to jest oczywiście bardzo trudne pytanie, dlatego że my stosujemy to jako pewien bodziec zachęcający pracodawców do utrzymania tych miejsc pracy, no bo mogę odbić teraz to pytanie w taki sposób, żeby powiedzieć, no dobrze, ale gdybyśmy dawali pieniądze firmom bez względu na to, czy będzie redukcja zatrudnienia, co zrobią, czy nie, no to wtedy jest po prostu duże ryzyko, że to nie przyniesie tego efektu, o który nam chodzi, czyli utrzymania miejsc pracy, a pieniądze zostaną po prostu przejedzone. Mówiąc szczerze, to tutaj jakby trwały długo dyskusje na ten temat. Mamy nadzieję, że to nie będzie tak, że jak będziemy widzieli, że sytuacja wraz z walką z koronawirusem dalej będzie kiepska gospodarczo, to myślę, że nikogo intencją nie jest firmy, które, prawda, będą na skraju bankructwa jeszcze teraz dociskać takimi drakońskimi kwestiami związanymi z zwrotem tych środków. Ale przynajmniej, dziś, bo uściślimy, te środki, jeśli to zwolnienie nastąpi, będą podlegały zwrotowi, jeśli dobrze pamiętam, po roku, czy tak? Tak, 12 miesięcy to jest ten okres, który chcemy, żeby pracodawcy utrzymali miejsca pracy. Będzie zasiłek, panie ministrze, dla rolników w wysokości 50% minimalnej pensji. Dla których rolników? Bo przecież nie dla wszystkich. Nie, to dla tych, którzy, to też było podnoszone w dyskusjach, między innymi z opozycją, tutaj PSL zgłaszał taki postulat, to są te osoby, które są objęte kwarantanną, więc my wyszliśmy naprzeciw tej propozycji PSL-u i uwzględniamy to w tej nowelizacji. Dodajmy, że to będzie pomoc jednorazowa i to będzie wypłata na poziomie 1300 zł, jeśli dobrze liczę. Panie ministrze, środki... Tak jak pan powiedział, połowa pensji minimalnej. Minimalnej, tak. Środki, które dostajemy, bo to też bardzo istotne dla wielu naszych słuchaczy, te środki obojętnie w jakiej formie, znaczy jakim sposobem, te środki, które dostajemy w ramach tarczy, są zabezpieczone przed egzekucją komorniczą. Tak, tak, są zabezpieczone przed egzekucją komorniczą. To też pamiętam, że było w pewnym momencie pytanie jednego z słuchaczy, czy w momencie, kiedy właśnie ma egzekucję komorniczą, to czy one są, to czy może się o nie starać, czy nie. A ciekawe jeszcze tylko, skąd komornik będzie wiedział, że to są te środki, a nie inne? Rozumiem, że to jest kwestia pokazania wniosków i pokazania... przekazania informacji do kancelarii komorniczej. Pan Jakub ma pytanie. Bardzo dziękuję. Panie Jakubie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, to znaczy mam taką sytuację. W większości wypadków jestem zatrudniony na umowę zlecenie, przy czym, bo ja pracuję w szkołach i przedszkolach. I przy czym w dwóch placówkach mam dosłownie 1/10 i w drugiej placówce mam 5/40 etatu pełnego. I teraz w związku z tym, że wszystkie szkoły są i przedszkola są zamknięte, ja nie mogę pracować i też nie przysługuje mi to postojowe, ponieważ mam odprowadzany ZUS z tych ułamków etatów, a niestety te pieniądze, które są tam, to są takie, które nie pozwalają przeżyć mojej pięcioosobowej rodzinie. Czy coś jest, jakaś nadzieja dla mnie? Rozumiem. Rzeczywiście tak jest, że te regulacje, które zaproponowaliśmy, mówią, że w momencie utracenia dochodów z tych umów cywilnoprawnych, czyli umów, na przykład umów o dzieło, czy umów o zlecenia, w momencie, kiedy ktoś ma umowę o pracę w innym miejscu, no to rzeczywiście nie przysługuje mu to wsparcie. Rozumiem, że ma pan tutaj taką trudną sytuację, że ta umowa o pracę jest w takim bardzo szczątkowej formie. W związku z powyższym, no to reguły ogólne rzeczywiście tak, można powiedzieć, niesprawiedliwie traktują pana sytuację. Natomiast to też proszę nie tracić jakby tutaj nie rezygnować z tej pomocy i ja na pana miejscu złożyłbym wniosek do ZUS-u wyjaśniając tą sytuację. To znaczy my równolegle do regulacji, które muszą być jakoś ustawiać ramy i te ramy muszą być precyzyjne, prowadzimy i infolinię i tą stronę internetową, na której można składać zapytania, składać wnioski. I wydaje mi się, że akurat to jest tego typu przykład, w którym było, wykładając tę sytuację, można dość rzetelnie przedstawić argumentację ZUS-owi, żeby akurat w pana przypadku takie świadczenie zostało wyznaczone. Jakby my dużo rozmawiamy też w ostatnich dniach i z urzędami pracy, i z osobami nie tylko z kierownictwa ZUS-u, ale także właśnie z tymi osobami w województwach, które potem przekazują informacje dalej, żeby maksymalnie dzisiaj byli frontem do klienta, żeby rozumieli, że to sytuacja wyjątkowa i żeby byli elastyczni w interpretowaniu takich sytuacji, o jakich pan mówi. Żadnej gwarancji oczywiście dać nie mogę, ale gorąco pana zachęcam do tego, żeby pan złożył ten wniosek. Mam nadzieję, że jeśli będzie to negatywna odpowiedź, to proszę też wysłać do Ministerstwa Rozwoju. Będziemy próbowali przekonać kierownictwo ZUS-u do takiej decyzji. Słyszymy dowód, że pan jednak w domu i zdalnie pracuje. Natomiast wyszedłem dosłownie na balkon. Nie szkodzi. Tutaj trwają prace, powiem panu, jaki jest kontekst. Kontekst jest taki, że trwają prace w Ministerstwie Rozwoju, skoro jest tak mało osób, nad wymianą kaloryferów. Więc tutaj to jednak z ministerstwa. A skąd ten pies? A pies tutaj jakiś, rozumiem, szkodzący. A jaka rasa, nie wiadomo? Chyba owczarek niemiecki. Panie ministrze, jeszcze jedna sprawa, jeśli pan pozwoli, tak mi przyszło do głowy. Czy rząd nie mógłby się dogadać z dostawcami internetu w sprawie internetu i przygotować jakiś taki projekt, być może po części finansowany z budżetu, polegający na przykład na możliwości dla odbiorców darmowego doładowania pakietów albo rozszerzenia przepustowości? Wie pan, z tego co, to nie jest w naszych kompetencjach, ale z tego co słyszałem, minister, przepraszam, do niedawna wicepremier Jarosław Gowin, bo chyba wymiotował w poniedziałek, ale on miał taką inicjatywę jeszcze w zeszłym tygodniu z prośbą o darmowe limity, nie pamiętam jakiej wielkości, internetu dla studentów w związku właśnie z przeniesieniem aktywności uniwersytetów do sieci. Nie wiem, na ile one obowiązywały także uczniów. Także tutaj jest chyba jakaś inicjatywa podjęta. Musiałbym poznać jej szczegóły, ale wydaje mi się, że to weszło w życie. Sprawdźmy w takim razie i umówmy się od razu na spotkanie, jeśli pan pozwoli, bo teraz muszę kończyć. A co do infrastruktury? Na spotkanie w piątek. Tak. Dobrze. Co do infrastruktury, to jest absolutnie dzisiaj priorytet dla nas, żeby rzeczywiście ta przepustowość internetu została utrzymana, dlatego że wiele z firm, z czego się bardzo cieszymy i to widać, jak na przykład to e-commerce, czyli ta sprzedaż przez internet rośnie, więc cieszymy się, że rzeczywiście firmy nie poddają się, przenoszą swoją aktywność do internetu i na pewno ta infrastruktura jest teraz kluczowa, żeby one mogły rozwijać swoją działalność w internecie. No właśnie. Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju, bardzo dziękuję za spotkanie. Miłego dnia. Trzy minuty pozostały nam do 17:00. Zapraszamy do reklamy. Podarujmy sobie Wielkanoc, jaką lubimy najbardziej. Tradycyjnie, pełną ciepła, spokoju oraz tego, co najlepsze. A w Lidlu znajdziecie wszystko, co potrzebne na święta. Oczywiście w lidlowych cenach.